Hadise Hafsa Dusihir. An Anasin radıyallahu anh. Kisi Anas-ı Khudeyce razı bit. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hacca ala rahlin. Peygamber İslam etkudu ile bin haçker el serrahla ki. Rahl av tişte iddanna serpişte devari damruf le siyar bibit. Ve kânet zâmilete. Ve her zâmila Peygamber İslam etkudu ile bin ev devara hebu. Zedetir nebu. Yani tişte tüvijek el serpişte ve devari bun. Ev bhojik le siyar bu. Neku devara kadil gel khubir. Khaz bu tişte. Peygamber İslam etkudu ile bin ve nekir. Ye mutawadu bu. Khumazın netkir.